الطيب اللغة. الطيب لغة ulaşması için dahil eden iç kısımlarının içine. Kısımlarına ulaşması için ve tahlilu asabi'il yedeyni iki elin aralarını hilallemek ve ricleyni ayakların arasında hilallemek şeydendir, abdest sünnetlerindendir. Şimdi normalde yüzü yıkamak abdestin farzlarındandır. Öyle değil mi? Sakal da insanın yüzünde çıkar. Ondan dolayı sakalı ne yapacağız? Yani sakalı komple yıkamamız mı gerekiyor? Yoksa sakalı sadece arasını işte su arasına değdirsek olur mu? Yoksa işte yüzün zaten zahirini yıkadığımız zaman, yani sakalın üst kısmı ıslandığı zaman bu sakalın içi ve altı için de aynı zamanda geçerli midir? Bizim bilmemiz gereken burada şudur. Normalde yüzü yıkamak farzdır. Sakal da yüze dahil olduğundan dolayı eğer bir insanın bir yer mi açık? Ceyran yapıyor da, yani bir cam falan açsa camları kapat, cam, kapı. Eğer bir insanın sakalları uzunsa, yüzünü göstermeyecek şekildeyse, yani cildin yerine geçmişse, halle mehallel cildi olmuşsa, o sakalın sadece zahirinin yıkanması yeterlidir. Neden dolayı? Çünkü Allah Azze ve Celle bize yüzlerimizi yıkamamızı emretmiştir. Öyle değil mi? Yüz nedir? Kendisiyle muvacehe edilen şeydir. Yani başka şeylere baktığımız, başka şeylerle karşı karşıya kaldığımız şeyin ismi yüzdür. Şurası. Sakal yüzün üstüne geldiği zaman cildin mahalline geçer. Yani sakalın şu zahiri aynı zamanda ne olur? Yüz olur. Sakalın şuraları, şu üst kısımları yüz konumuna gelir. Onun için ne yapabiliriz? Yüzümüzü yıkadığımız zaman ne olur? Şu sakallarımızın ıslanması aynı zamanda yüzümüzün yıkanması manasına geldi. Yani bir daha suyu alıp tüm altına cildimize değdirmemize ne yok? Cildimize değdirmemize gerek yok. Lakin abdestten daha fazla ecir almak, sünnete uymak ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yaptığını yapmak istiyorsak, Hazreti Enes diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam اِذَا تَوَضَّأَ اَخَفَزَ كَفَّا مِنْ مَاءٍ فَاَدْخَلَهُ فِي حَنَكِهِ. Peygamberimiz abdest aldığı zaman bir avuç su alırdı ve o suyu bu şekilde şey yapardı. Ne de ismi? Çenesinin altından yüzüne şey yapardı, yüzüne dahil ederdi diye. Yani sakalları hilallemek, Peygamberimiz o şekilde hilallemiş. Abdest alırken yüzünü yıkadıktan sonra bir de eline su almış, şu şekilde sakallarını hilallemiş olmuş. Tabi takdir edersiniz bu şekilde yapılan bir hilalleme bütün yüzün cildini asla yıkama anlamına ne yapmaz? Asla yıkama anlamına gelmez. Ondan dolayı hilallemek nedir? Hilallemek sünnettir. Lakin bu nereye için geçerli? Kesif olan sakallar. Yani çok olan sakallar. Peki çok olan sakalın tanımı nedir? Cildi göstermeyen sakaldır. Yani çok sakaldan kasıt nedir? Cildi göstermeyen, cildin mahalline geçen sakaldır. Bu tip sakallarda sadece üstünü yıkamak yeterlidir. Yüzü yıkamak anlamına gelir. Ekstradan adam sünnete uyup ecir almak istiyorsa o zaman ne yapar ki yapması da eftaldir, Peygamberimiz yapmıştır. Elini sokup sakallarını hilallemesi lazım. Lakin cildi gösteren sakal, yani az olan, seyrek olan, cildin açığa çıktığı sakallarda cildin mutlaka ne yapılması lazım? Cildin mutlaka yıkanması lazım. Niye? Çünkü zahir olan, kendisiyle muvacehe yapılan, yani yüz tanımına giren o zaman cilttir. Öyle mi? Sakal veyahut da başka bir şey onun mahalline ne yapmamıştır? Onun mahalline geçmemiştir. O zaman özet olarak tekrar söyleyelim. Diyelim ki yüzü yıkamak farzdır. Sakalları kesif olan, kalın olan, kasıt nedir kalın olandan, çok olandan? Yani cildi göstermeyen sakallarda zahirinin yıkanması yeterlidir. Yani dış cephesinin yıkanması yeterlidir. Ekstradan sünnet olan sakalların hilallenmesidir. Bir avuç suyla veyahut da eli ıslatıp alttan bu şekilde sakalları hilallemektir. Lakin az olan sakallarda, az olan sakaldan kastımız nedir? Yani cildi gösteren sakallarda cildin aynı şekilde yıkanması nedir? Cildin yıkanması gereklidir. Bir de ne demişiz burada? Kitapta demişiz ki el ve ayak parmaklarını hilallemek. Yani eli ve ayağı yıkadıktan sonra parmak aralarından şu şekilde su çalmak ellerimizle şöyle. Bu hilallemektir. Bundan kasıt budur. Bu da neydi? Daha önce de söylemiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam hem kendisi fiil olarak bunu yapmıştır. Hadislerde sabittir. Hem de Lakit ibn-i Sabura dediğimiz sahabeye Peygamberimiz وَخَلِلْ بَيْنَ الْاَسَابِعِ diyerek parmakların arasını hilalle diyerekten parmakların arasını hilallenmesi gerektiğini söylemiştir. Evet. Hamisan beşincisi Et-teyamunu sağdan başlamaktır. O hava el-bed'u el-bed'u el-bed'u bil-yemini el-bed'u bil-yemini sağda başlanır. Min yedeyni elden ve ricideyni ayaktan kabdel yusra soldan evet. Önce ayakkabı elden sağda başlanır. Evet. Bu da nedir? Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın abdestinin sıfatını anlatan sahabeler hepsi Peygamberimizin önce sağ elini sonra sol elini önce işte şeyini sağ ayağını sonra sol ayağını yani sağı sola takdim ettiğini sahabeler bize ne yapmışlardır? Onun abdest sıfatını nakledenler bize bildirmişlerdir. Evet. Sadisen altıncısı ez-ziyadetu ziyade etmek ala gasletil vahideti bir yıkamayı üzerine ila selatete gasalatin bir kere yıkamayı üç kere yıkamaya ziyade etmektir. Fi gasletil vaci yüzü yıkamada ve yedeyni elleri yıkamada ve ricleyni iki ayağı yıkamada bir kere üç kere ziyade etmektir. Şimdi normalde ayet-i kerimede Allah azze ve celle diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اِلَى آخِرِهِ yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın, işte saçınızı mesela ayaklı. Dikkat edin, adet yok. Yani kaç kere yapılacağına dair adet yok. Ha bir yerde adet zikredilmediği zaman o zaman orada nedir? Mutlak olandır. Yani bir kere yıkanması yeterlidir. Sünnet peki bunu nasıl açıklamıştır? Yani sünnet bu noktada Kur'an-ı Kerim'i nasıl açıklamıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam genelde çoğunlukla üçer üçer yıkamıştır huzurlarını. Yani onun abdest sıfatını bize nakleden sahabeler çoğunlukla Peygamberimizin huzurlarını üçer üçer yıkadığını söylemişlerdir. Lakin bunun yanında Peygamberimizin birer defa yıkadığı, bunun yanında Peygamberimizin ikişer defa yıkadığı nedir? Aynı zamanda sabit olmuştur. Yani mesela Peygamberimiz birer defa bütün huzurlarını yıkadıktan sonra abdest budur. Veya ikişer defa yıkadıktan sonra abdest budur demiştir. He, o zaman ne var? O zaman burada şu var. Adet olarak abdeste bir de yapılabilir, iki de yapılabilir, üç de yapılabilir. Lakin Peygamberimizin yaygın ve genel olarak yaptığı hangisidir? Üç defadır. Şimdi burada şöyle bir hadis-i şerif var. Bu adet konusuyla alakalı genellikle işte okunduğu zaman veya görüldüğü zaman kafa karıştıran sünenlerde geçen bir hadiste Peygamberimiz üçer üçer abdest alıyor. Yani bütün huzurlarını üçer üçer yıkıyor. Daha sonra diyor ki bu abdesttir. Yani abdest budur. فَمَنْ زَادَ اَوْ نَقَسَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ kim arttırırsa veyahut da eksiltirse muhakkak ki zulmetmiştir ve kötü yapmıştır. Hadis sahih. Yani bu zikretmiş olduğumuz hadis sahih. Peygamber tekrar söylüyorum. Peygamberimiz üçer üçer aleyhissalatü vesselam abdest alıyor. Ondan sonra diyor ki bu abdesttir. فَمَنْ زَادَ اَوْ نَقَسَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ وَيَا فَقَدْ ظَلَمَ وَاَسَاءَ kim arttırırsa veyahut da eksiltirse muhakkak ki zulmetmiştir ve kötü yapmıştır. Şimdi normalde biz dedik ki abdesti Peygamber bir bir de almış, iki iki de almış, üç üç de almış. Lakin bu son zikrettiğimiz rivayette Peygamberimiz üç üç alıyor. Daha sonra kim arttırırsa eyvallah bu mefhum. Yani doğru, üçten fazla arttırmak doğru değil. Çünkü Peygamberimiz üçer defa yıkamış. Lakin kim eksiltirse dediği zaman bu defa bir işgal söz konusu, bir problem söz konusu oluyor. O da nedir? Hani Peygamber bir bir de yapmış, iki iki de yapmış. Niye şimdi o zaman üçten az yapan zulmediyor ve isaat ediyor? Veya şöyle bir soru gelebilir. Haşa ve kella, Peygamber zulüm mü etti? Yani iki ve birer defa yaparaktan Peygamberimiz zulüm mü etti diye. Şimdi birincisi Bu hadisle alakalı hani gördüğümüz zaman, karşımıza çıktığı zaman bazı alimler buradaki naks kelimesinin zayıf olduğunu söylemişler. Yani demişler ki tamam ziyade sahihtir. Fakat bu naks kelimesi ravinin kendi tasarrufudur. Hani bu ziyade şey değildir. Sahih değildir demişler. Lakin bu böyle değil. Çünkü sahih birçok senetlerde, yani sahih gelen birçok yolda naks kelimesi aynı zamanda mevcut. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hani hatırlıyorsanız biz demiştik ki bir pratik yapalım aynı zamanda. İki tane birbirine zıt gibi hadis görüldüğü zaman alimler ne yaparlar? Alimler tercih yoluna giderler. İki tane birbirine zıt hadis. Burada iki tane zıt hadis var mı? Var. Bir tanesi peygamberin birer ikişer defa uzuvlarını yıkadığını söylüyor. Bir tanesi üç kere yıkayıp kim bundan az yaparsa zalimdir, zulmetmiştir dediğini söylüyor. Ortada bir zıtlık var. Ortada bir zıtlık varsa hemen ne yapardık? Demiştik önce bakarız iki hadis de sahih midir değil midir? Şayet bir tanesi zayıfsa zaten hiç konuya girmeye gerek yok. Zayıf olanla da, zayıfla bizim işimiz yok. İkisi de sahihse hemen ne yapıyorduk? İki tane hadisin sahih olduğu yerlerde neydi? Cem, yani ikisinin arasını birleştirme yollarına gidiyorduk. Sonra nesh, sonra tercih, sonra tevakkuf. Baktık hiçbiri olmuyorsa ne yapıyoruz? Ne diyorduk? ثُمَّ الْمَقْبُولُ اِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ وَاِنْ عُورِدَ بِمِثْلِهِ فَاِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ اَوْلَى وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ مَنْسُوخُ وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ ثُمَّ التَّوَقُّفُ. Hafız ibn Hacer Nukbe'de diyor ki eğer bir makbul olan hadis, sahih olan bir hadis bir muarız hadisle karşı karşıya geldiği zaman eğer ikisinin arasını birleştirmek mümkünse فَاِنْ اَمْكَنَ الْجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ. O zaman muhtelifu hadis dediğimiz ilim devreye girer. Yani iki hadisin arasını telif eden, iki hadisin arasını birleştiren. Olmasa bu defa nedir? وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ. Eğer müteahhir olan, sonradan gelen sabit olursa nasih mensuh olur. وَإِلَّا eğer bu da olmasa فَالتَّرْجِحُ. Sonra tercih devreye girer. وَإِلَّا فَالتَّرْجِحُ ثُمَّ التَّوَقُّفُ. O da olmazsa bu defa tevakkuf eder. Yani ne bu delille amel ederiz, ne bu delille amel ederiz. Başka bir delil buluruz. Şimdi iki tane burada muarız hadis olduğu için bu işlemleri doğal olarak ne yapmışlar? Devreye sokmuşlar. Bazısı ne demiş? Demiş ki nakıs kelimesi zayıftır. Tabi bunu dedin mi işgal kalkıyor ortadan. Değil mi? Çünkü ziyade tamam üçten fazla yapılmaz. Ama nakıs konusuna gelince ortadan kalkıyor. Ama bazıları demişler ki hayır öyle değil. Yani bak bu nakıs kelimesi sabittir demişler. Başka bir grup alim demiş ki buna gerek yok demişler. Çünkü bazı rivayetlerde demişler peygamberimiz diyor وَمَنْ نَقَسَ عَنِ الْوَاحِدَةِ. Kim birden aşağıya düşerse. Yani bazı rivayetlerde açık bir şekilde peygamberimiz şeyden kastın, ziyadeden kastın üçten fazla olduğunu, şeyden kastın, eksiklikten kastın da birden eksik. Tamam gene burada problem kalktı ortadan değil mi? Birden eksik yapan muhakkak ki zulmetmiştir veyahut da ne yapmıştır? İsaat yapmıştır. Bazıları bunların arasını şu şekilde birleştirmişler. Demişler ki burada kasıt sayıda değildir. Burada kasıt yani miktarda değildir. Kasıt nedir? Burada kasıt uzuvların oranındadır. Yani mesela örnek veriyorum. Kim abdest alır eksik bırakırsa. Normalde nereye kadar yıkaması lazım? O dirseklere kadar yıkaması lazım değil mi? Eksik bırakmak nedir? Mesela yarıya kadar yıkamak. Kim yüzünü yıkar normalde nedir? Şuradan şuradan şu iki taraf yüzün haddiydi değil mi? Şuraya kadar mesela yıkarsa kasıt budur demişler. Tabi buna hemen bir cevap gelmiş. O zaman demişler eğer öyleyse ziyade de abdest organlarını geçince o zaman bu da zulüm olur ki bu olmaz çünkü hadisler var. Yani fazla yapmaya dair hani belirlenmiş haddin hududdan fazlasını yapmaya dair aynı zamanda şeyler var. Hadisler var diye. Bu şekilde cevaplar vermeye yani bir şekilde cevap vermeye çalışmışlar. Şimdi ya bunlardan birini tercih edecek insan. Yani diyecek ki mesela örneğin burada nedir? İşte kim birden aşağı düşerse. Yani o bir rakamdan aşağı düşerse. Veya bu tip durumlarda yani mesela onlarca sahih rivayet var. Onlarca sahih rivayet var. İşte Bukhari'de, Müslim'de vesaire. Bir tane problemli rivayet var. Yani bunlarla muarız, arıza teşkil eden, problem teşkil eden bir tane rivayet var. Bu tip durumlarda bunların arası cem edilebiliyorsa cem edilir. Bunların arası cem edilmiyorsa da ne yapılır? Bunların arasında cem edilmediği yerlerde elbette ki kuvvet yönünden, hem senet yönünden, hem işte mahreç yönünden, hem hafız yönünden daha kuvvetli olanlar neye tercih edilir? Bu tip rivayetlere ne yapılır? Yani ya bu tercihlerden birini tercih edecek kişi veyahut da diyelim bunlardan hiçbiri işte araştırdı, baktı, yok bunlar kafasına yatmıyor. O zaman ne yapacak? Bu tip durumlarda böyle yapacak. Lakin yaygın olan rivayetlerden anladığımız nedir? Kişi bir bir de yıkayabilir, iki iki de yıkayabilir, üç üç de yıkayabilir. Bunu niye anlattık? Çünkü yarın bu hadisle karşı karşıya gelindiği zaman, ki geleceksiniz de inşallah, kafa karışıklığı olmaz. Hani bir bir iki iki üç oluyordu ama burada böyle demiyor gibi bir kafa karışıklığına sebebiyet vermesin diye. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. لِتَحُوذَ عَلَى السَّوَابِ لِتَحُوذَ عَلَى السَّوَابِ فَكِ سَوَابُ اَدْمَنْ için. Evet. وَنَسْأَلُ اللّٰهَ Allah'tan istiyoruz lene bizim için وَلَكَ senin için اَلْمَزِيدَ مِنَ الْعِلْمِ ilmin artırmasını اَنَّافِعِ faydalı ilmin artırmasını وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ صَالِحَ عَمَلِ artırmasını. Evet. Devam et buradan. بَابٌ فِي بَيَانِ سِفَاتِ الْوُضُوءِ Abdestin sıfatlarını beyan etme hakkında bab. بعد أن أردت شرائط الوضوء abdestin şartlarını bildikten sonra ve faraidaha farzlarını bildikten sonra ve sünneniha sünnetlerini bildikten sonra sende ha diye mi yazıyor? Sen ha diye mi okudun, ben mi öyle duydum? Ha, yok. He tamam. Ve sünneniha sünnetlerini bildikten sonra ala mâ sebaka beyanuhu beyanı geçtiği üzere. Bende de hi diye yazmış ha. Sende ha diye yazıyor herhalde. Yok, bende yazmıyor. Ba'de en arafte şerâitel vudû'i ve ferâidehû. Değil mi sende? Yok abi, bende bir şey yapmamış. He, hiç şey koymamış mı? Zamir koymamış mı? Koymuş da hareket koymamış. Sen sanki ve ferâidehâ dedin. Değil mi? Yazmamış abi. Yazmamış. Bakayım bir. O zaman feraidehu ha olsaydı yanında bir tane elif olması lazımdı. Kendine sanki sen tatallâ'te bekledin. İlâ beyan-ı sıfâti budû'i abdestin sıfatının beyanını bekledin. Evet, tatallâ'te ne demek? Tala'a ne demek? Tatallâ'a ne demek? Gözetleme. Yani kendine tatallâ'te ilâ beyan-ı sıfâti budû'i. Yani sanki böyle hani bizzat sen kendin gördün, bizzat gözetledin yani. Elleti o sıfatlar ki tutabbaku fiha tilkel ahkami, bu ahkamlar onda tatbik edilir. Evet. Ve hiye sıfatul vudu'i, bu abdestin sıfatlarıdır. El kamili, kamil, el müştemili, kapsıyor mu? El müştemil, kapsayıcı. Kapsayıcı, alel furudihi, alel furudi, farzların üzerine ve sünneni, sünnetlerin üzerine mustava Hâten min nususi şer'i, yani şeriatın nususlarından alınmış olan. Lite'amele, amel etmek için, ala tatbikihe, bunları tatbik etmek için, inşallah Allah'ın izniyle. Fasifatul vudu'i, abdestin sıfatları. Bir, en yenvi vudu'e, abdestle niyet getirmektir. Evvelen, en yenviyel vudu'e. Birinci olarak, abdestle niyet getirmektir. Lima yuşra'u lehul vudu'u, abdestin kendisi için meşru kılınmış olduğu şeye, min salatin ve nahvihe, namaz ve benzeri şeyler için. Buna gerek yok değil mi? Yani mesela bir insanın abdest alacağı zaman işte içinden namaz için abdest almaya, işte Kur'an okumak için abdest almaya, işte tavaf için abdest almaya diye özel niyet etmesine gerek yok. Çünkü bunlar hepsi abdestle yapılır. Yani ne niyetle abdest alırsan al, abdest sahih olduktan sonra, sen abdestli ismini aldıktan sonra bunların hepsi zaten yapılır. Yani bunların her birinin abdesti ayrı değil. Mesela namazın abdest şekli ayrı olsaydı, nedir ismi? Tavafın abdest şekli ayrı olsaydı, Kur'an'ın abdest şekli ayrı olsaydı, o zaman derdi ki kişi abdest alacağı zaman ne için abdest alacağını tayin etmesi gerekirdi. Yani kendi içinde, kalbinde azmederken. Lakin buna gerek yok değil mi? Her abdest abdesttir. Bir tane abdest var, her biri o abdestle oluyor değil mi? Mesela bir abdest aldın, önce namaz kıldın, peşine gittin tavaf yaptın, peşine oturdun Kur'an okudun. Hepsi oluyor mu? Hepsi oluyor. Öyleyse tayin etmeye ne yok? Tayin etmeye gerek yok. Namaz böyle midir peki? Hayır, namaz böyle. Yani ben bir kalkayım 4 rekat kılayım, hani ikindi olsa ikindi olsun, öğle olsa öğle olsun, olmaz. Çünkü öğle namazı ayrıdır, ikindi namazı ayrıdır, öyle mi? Akşam namazı ayrıdır. Yani azmederken içinden öğle namazını azmedeceksin. Veya öğle vaktini azmedeceksin ki öğle namazı olsun. Lakin abdest böyle değildir. Yani illa bunu tayin etmemize ne yoktur? Ne için olduğuna gerek yoktur. Niyet de zaten daha önce de söylemiştik. Niyet dediğimiz şey ağızla işte niyet ettim Allah rızası için abdest almaya değil de kişinin zaten abdest almaya kalkması veyahut da azmetmesi, niyet budur. Ağızla söylemeye gerek yoktur. Peygamber ve sahabe de ağızla böyle bir şey söylememişlerdir. Evet. Saniyen sümme yakulu bismillah, sonra bismillah demesidir. Evet. Salisen sümme yagsilu keffeyhi selase merratin, ellerini 3 defa yıkamasıdır. Rabian sümme yetemadmadu mazmuza yapmasıdır. Selase merratin 3 defa ve yestenşiku selase merratin 3 defa istinşak almasıdır. Ve yenfirul ma'e suyu gezdirmesidir. Min enfihi burnunda yesari sol elinde. Şimdi normalde madmada ve istinşak demiştik biz. Hanbeli yani İmam Ahmed İbn Hanbel'e göre abdestin nelerindendir? Vaciplerindendir demiştik. Ve Allahu alem racih olan da budur demiştik. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam emrettiği gibi kendisinin de fiil olarak terk ettiğine dair hiçbir rivayet yok. Bilakis sürekli üzerine devam ettiğine dair rivayetler var. Peki bunun yapma şekli nasıldır? Bunun yapma şekli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerde yani abdest sıfatını bize nakledenlerin hemen hemen hepsi Peygamberimizin tek elden bir kere de ağız ile burnunu yaptığına dair naklediyorlar. Yani tamadmada vestenşaka min keffin vahidin. Tek bir elden Peygamberimiz ne yaptı? Abdest aldı. Ve yahuta ye'huzul ma'a li'enfihi, burnu için su alıyor. Ağzı için su aldığı eliyle, yani mesela diyelim ki abdest alıyoruz şu anda, ayırmadan arasını, elimize suyu aldık, sağ elimize şöyle bir kere de. Yani hem ağza hem de burna tek elle, tek avuçla bu şekilde yapmaya dair. Ha, bir rivayette Peygamberimizin ayırdığı söz konusu. Yani mesela ağzı yaptı, bitirdi, bunu bitirdi, sonra burnu ayrı yaptı falan. Böyle bir rivayet var. Bunu kim rivayet ediyor? Talha İbn-i Musarrif babasından, o da dedesinden rivayet ediyor. Diyor ki ben Peygamberimizi gördüm. يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَدْمَدَةِ وَالْاِسْتِنْشَقِ şey ile abdest ile ağız ile burnun arasını ayırıyordu diye. Tabi bu rivayet zayıf. Yani bu rivayet senedinde zayıflık olan bir rivayet. Peygamberimizin ayırdığına dair. Ama kalan sahih rivayetler, yani Peygamberimizin abdest sıfatını bize nakleden sahabelerin işte rivayetlerinde Peygamberimizin tek eliyle arasını ayırmadan ağzını ve burnunu yaptığı sabit. Anlaşıldı. Ağza su verildiği zaman o su ağızda zaten çalkalanıyor. Madmada dediğimiz şey bu. Burun ise sağ elle veriyoruz suyu. Lakin temizliğini neyle yapıyoruz? Temizliğini sol elle yapıyoruz. Neden? Çünkü Ayşe annemiz ne diyordu? Peygamberimiz güzel işleri hep onun. Sağ eliyle eziyet verici şeylerin giderilmesi işte sümkürüktür, helaldadır vesaire. Bunları da neyle yapardı? Bunları da sol eliyle yapardı diye. Onun için sağ elimizle verdikten sonra sol elimizle burnumuzu ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Evet. Hamisen ve yagsilu vecehu thalata merratin, yüzünü 3 defa yıkamasıdır. Bir kere yıkasa da olur, iki kere yıkasa da olur. Peygamberimizde sabittir. Lakin efdal ve ekmel olan, tamam olan 3 kere yıkamasıdır. Evet. Ve haddul vecehi tuğlen, sınırlamasıdır. Yok. Ve haddul vecihi tulen, uzunluk olarak yüzün sınırı. Uzun, yüzün sınırı. Cümle bitmedi yani. Min min menabeti şa'ri râsil mu'tâdi, yani mu'tad olan başın kıllarının çıktığı yerden, min menabeti şa'ri râsi, saçın kıllarının çıktığı yer. Menabit neresi? Tam şurası. Şura saçın kıllarının çıktığı yer. Şura var ya, tam alnın en tepesi. Şurası, evet. İlâme inhadara. Aşağı inen. İlâme inhadara. Min lihyine ve zakni. Min lihyeyni ve zakni. Değil mi? O da ne? Şurası, çene. Yani şu çeneden aşağı inen yer. Şurası. Görünmüyor ki sakallı. Nasıl yapacağız? Sen göster. Ha, orası. Orası da ne? Tam bak, burası lehyeyinden aşağı inen çeneden. Sen elinle göster orası. Ha, orası yani uzunluk haddi neymiş? Şuradan tam şöyle arkadaşın gösterdiği tam şurası. Şurası uzunluğuna yüzün haddi. Yanlama şeyin. Hı. Vallahyani admani fi asl vechi. Hı. Yüzün en alttaki, en altta iki kemik. İki kemikti. Neresidir? Şurası. Değil mi? Şura. Evet. Ahaduhuma min cihetil yemini. Birincisi sağ yönündedir. Ve zani min cihetil yesari. Sol tarafındadır. Ve zaknu mecmu'huma. O ikisinin toplandığı yerde nedir? Onların toplandığı yerde çenedir. Yani çene şura, biri sağ tarafında, biri sol tarafında. Burası lehyeyn dediği yer. Buradan aşağı inen yer sakalı şey, yüzün haddidir. Evet. Ve şa'rul lihyeti minel vecihi, yüzdeki sakalın pulları. Feyecibu gasluha gasluhu ve lev tar. Uzun da olsa onları yıkamak vacip. Evet. Fe in kanet lihyetu hafifete şa'ri, eğer sakal hafifse. Evet. Seyrek. Yani kılları hafifse, seyrekse. Vecibe gaslu batiniha, batinini yıkamak vaciptir. Ve zahiriha, zahirinde. İçini ve dışını yıkayacaksın eğer sakal seyrekse. Ve in kanet kesifeten, eğer kesif olursa, yoğun, kalın olursa. Kalın olursa. Vecibe gaslu zahiriha, yüzünü yıkamak, zahirini, dışını yıkamak vaciptir. Ve istahabbu tahlilu batiniha, içini hilallemek müstahaptır. Kemal haddeme geçtiği gibi. Geçtiği gibi. Zaten burayı anlattık. Evet. Ve haddul vecihi arda minel uzuni. Ve haddul vecihi ardan minel uzuni ilel uzuni. Kulaktan kulakadır. Yani genişlemesine yüzün sınırı ise, enlemesine yüzün sınırı ise, ve haddul vecihi ardan minel uzuni ilel uzuni. Şeyden şeydir. Evet. Vel uzunani minel râsi, iki kulaktan baştandır. Uyum sahani ma'ahu. Fe yum sahani ma'ahu kema tekaddem. Onunla beraber mesh edilir. Yani nasıl ki kafa meshediliyorsa kulaklar da kafadandır. Şimdi oraya anlattık mı kulak? Anlatmadık değil mi? Onu anlatacağız. Yani kulaklar neredendir meselesini? Evet. Sümme yatsilu yedeyhi ma'al mirfakayhi thalâse merratin. Sonra dirseklerini elleriyle beraber üç defa yıkamasıdır. Ve haddül yedi huna, burada elin sınırı. Min ruhusil esâbi'i, parmakların başından. Ma'al ezfâri ile tırnaklarla beraber. Min ru'usil esabi'i, parmakların başlarından, me'al ezafiri, tırnaklarla beraber, ila evvelil adudi, pazunun ta ilk başı. Pazunun başı neredir? Mirfakın, dirseğin bittiği yer, pazunun neyidir? Pazunun başlangıcıdır. Yani doğal olarak mirfakı da ne yaptı? Tanımın içine dahil etti. Evet. Ve lebutte en yüzeyle, ve lebutte gerektirir, en yüzeyle me'alika bilyedeyni kabril husli. Yıkamadan önce elde olan şeyleri izale etmek gerekiyor. Evet. Min acinin, hamur, ve tinin, çamur, ve sabuhin, boya, kesifin, sıvı boya. Ala ezafiri, parmakların üzerinde, ala ezafiri, tırnakların üzerinde, hatta etebellaga, ta ki ulaşsın, bima il vudu'i, abdest suyu ulaşsın. Evet. Bunları hep anlattığımız için açıklamıyoruz değil mi? Buraları hep anlattık zaten. Bu abdesti engel olan suyun ulaşmasını vesaire. Evet. Sonra yemsahu kulle ra'sihi, sonra başının üstünü meshetmesidir. Ve udunayhi marraten vahideten, ve iki kulağını bir defa meshetmesidir. İmâin cedidin, yeni suyla, gayrel belel, ıslaklık. Gayrel belel, baki. غَيْرَ الْبَلَلِ الْبَاقِ فِي غَسْلِ يَدَيْهِ Ellerin yıkamasından kalan ıslaklığın dışında yeni bir su ile bir defa olmak kaydıyla saçını ve kulaklarını meshetmesi lazımdır. Şimdi hani ellerimizi yıkadığımız zaman elimizde bir ıslaklık kalıyor ya mesela. Hani hiç bir daha ıslaklık kalmadan hemen böyle yaptı adam. Şöyle yaptı sonra kulaklarını yaptı mesela. Böyle olmayacak diyor yani. Yeni bir ne alacak? Yeni bir tane su alacak. O yeni suyla bunu yapacak diye. Şimdi normalde saçları mesh etmek abdestin farzlarındandır. Daha önce de anlattık dedi ki racih ve eftal olan saçın hepsinin ne yapılmasıdır? Saçın hepsinin mesh edilmesidir dedik. Burada mesele şu, saç kaç defa mesh edilecek? Yani normalde biz dedik ki Peygamberimiz organları bir bir, iki iki, üç üç yapmış. Lakin şeydir, bir bir de yapsa olur, iki iki de üç üç de olur. Saça gelince dikkat ederseniz dedi ki bir defa saçını mesh edecek. Saçını bir defa mesh edecek. Bu cumhur ulemanın görüşü zaten. Sadece Şafiler saçın üç defa mesh edilebileceğini veyahut da üç defa mesh etmenin sünnet olduğunu söylemişler. Şimdi buradaki bütün rivayetlerde Peygamberimizin abdestini anlatan saçlarını Peygamberimizin bir defa mesh ettiğini söylüyor. Yani bütün rivayetlerde tasrih eden, yani bütün rivayetlerde derken hani saça değinen, kaç defa yaptığına değinenlerde Peygamberimizin bir defa sadece saçını mesh ettiğini, yani eliyle şöyle götürdüğünü, tekrardan geri getirdiğini bize naklediyor. Lakin bir rivayette Peygamberimizin üç defa saçını mesh ettiği geçiyor. Şimdi birincisi bunun senedi zayıf. Yani bu üç defa saçını mesh ettiği. İki, velev senedi sahih kabul edilse bile buradan kasıt Peygamberimizin üç defa ayrı ayrı saçını mesh ettiği değil, suyu saçını her tarafına veya mesi saçını her tarafına ulaştırmak için elini birkaç defa farklı farklı oynattığı anlamına gelir. Yani mesela örneğin, diyelim ki ben şimdi ellerimi yıkıyorum. Diyelim ki sen de beni izledin. Ben suyu aldım, getirdim elimi bir kere yıkadım şöyle. Tamam, bu bir değil mi? Bir daha aynı hiçbir şey yapmadan tekrar bir defa aşağı doğru indirdim, tekrar böyle yaptım. Sonra bir daha elimi hiçbir şey yapmadan şöyle yaptım. Sen desen ki işte mesela falan elini abdest alırken üç defa yıkadı. Bu doğru olur mu? Olmaz. Ben bir defa yıkadım. Sadece suyu ulaştırmak için aşağı indirdim yukarı. Çünkü üç defa yıkayabilmem için her defasında yeni su alıp, değil mi? Mesela bir kere yıkadıktan bir daha su alıp tekrardan şöyle yapmam lazım. Üçüncü bir daha almam lazım. Ama birinci sudan sonra elimi ne kadar gezdirirsem gezdireyim, bunun adı ne olmaz? Bunun adı ikinci veya üçüncü defa olmaz. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam saçlarını mesh ettikten sonra tekrardan ellerini ıslatıp tekrardan yapsaydı, tekrardan ıslatıp tekrardan yapsaydı doğrudur. Üç defa yapmış denilebilirdi. Lakin bir defa saçını mesh ederken saçı istiab edebilmek için, yani her tarafını kuşatabilmek için elini farklı taraflara oynatması farklı adetlerde mesh yaptı anlamına gelmez. Öyle değil mi? Burası anlaşılıyor inşallah. Anlaşılıyor mu? İnşallah. Şimdi ikinci mesele şey nedir? Kulaklar nedir? Yani bu kulakların ne olduğuna dair. Şimdi bazı alimlere göre kulaklar baştandır. Yani kafadandır. Kulak kafanın sınırları içerisindedir. Kulak kafanın sınırları içerisinde olması hasebiyle Allah başlarınızı mesh edin dediğinde kulak da direkt başa dahil zaten. Yani sen saçını mesh ettiğinde şöyle yapıyorsun. Tamam, niye? Çünkü kulaklar neden? Kulaklar baştandır. Hatta bu konuda bir rivayet de var Peygamberimize atfedilen. El uzunani minel ra'si. Kulaklar baştandır diye. Tabi bunun sıhhati ihtilaflı olduğundan dolayı bu ihtilaf var zaten. Yani bunun sıhhatinde ihtilaf edildiğinden dolayı burada da ne var? Burada da ihtilaf var. Bu hadisi kabul edenler, el uzunani minel ra'si diyenler, kulaklar baştandır diyenler, kulak başın mesline dahildir demişler. Kulaklar müstakil organdır diyenler, kulaklar müstakil organdır diyenler, bunlar da neye dayanıyorlar? Peygamberimizin kulaklar için yeni su almasını, yani kulakları mesh ederken başı mesh ettikten sonra ekstradan suyla elini ıslatıp kulaklarını mesh ettiğini esas alarak da kulaklar müstakil bir organdır ve kulakların yeri şeyden sonradır. başı meshettikten sonradır diyorlar. Bir grup da kulaklar yüzdendir diyorlar. Yani kulakları yüzün normalde lügat olarak sınırına dahil ediyorlar. Tabii onlara göre de ne yapılması lazım? Onlara göre de yüz yıkanırken kulakların da ne yapılması lazım? Kulakların da aynı zamanda yıkanması lazım. Allahu alem, bunların içerisinden kuvvet yönü en racih olan hangisidir? Kulakların müstakil organ oluşu veyahut da kulakların kafadan oluşudur. Ama normalde yani bize elimizdeki rivayetlerde Peygamberimizin saçını meshettikten sonra kulaklarını yaptı ve kulaklarını yaparken de Peygamberimiz nasıl yapıyor? İbni Ömer'in rivayetinde ve başka sahabelerin rivayetinde Peygamberimiz iki tane şu işaret parmağını kulağın içine sokuyor. Şu iki tane baş parmağını da kulağın dışına getirecek şekilde şöyle yapıyor. Yani hem ben Peygamberimizi gördüm, kulaklarını yıkadı, hem zahirini hem de batınını yıkadı diyor sahabe. Yani hem içini hem de dışını. Nasıl yaptı? Bu da İbni Ömer açıklıyor. Diyor iki tane sebbabeteyni kulağın içine dahil etti, kulağın içerisine soktu. Şeyle bu ibham, yani iki tane baş parmakla da kulağının dışını ne yaptı? Kulağının dışını yıkadı. Anlaşıldı mı? Yani demek ki nedir? O zaman kulakların yüzden olduğu değil de kulakların ya kafadan olduğu veyahut da müstakil organ olduğu. Lakin yerinin, yani Peygamberimizin hadislerinde saçı mes ettikten sonra geldiği ve yaparken de bu iki parmağı içine, iki tane parmağı da dış tarafına getirecek şekilde, yani baş parmaklarımızı işaret parmakları kulağın içine, baş parmakları da kulağın dışında şu şekilde döndürecek şekilde hem içini hem dışını ne yapmaktır? Yıkamaktır. Evet. وَصِفَةٌ مَسْحَ الرَّأْسِ Başın meshetmenin sıfatı اَنْ يَدَعَ يَدَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالْمَاءِ Suyla ıslanmış olan iki elini koymasıdır. عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ Başının ön tarafına. وَيُمَرُّهُمَا اِلَى قَفَاهُ Sonra ensesine doğru. وَيُمِرُّهُمَا اَمَرَّ'den geliyor. وَيُمِرُّهُمَا اِلَى قَفَاهُ Sonra onun kafasına doğru uğratır. Değil mi yani? Kafasına doğru götürür. Ya kafa nere? Kafa bizim Türkçedeki kafa değil yani, şurası. Ensenin ensenin olduğu yer şura. Kafa bura. Sümme yerudduhuma ila mawdi'a allazi bada minhu. Sonra yani başladığı yere geri getirmesidir. Nasıl o zaman ellerini buraya koyacak? Yani bunu bu hadis olarak zaten geçiyor. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu. ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذ۪ي بَدَأَ مِنْهُ Abdullah ibn Zeyd'in rivayetinde Peygamberimiz buradan başladı, ellerini götürdü ta geriye, sonra tekrardan başladığı yere geri getirdi. Evet. ثُمَّ يُدُخِلُ اَسْبِعَيْهِ سَبَّابَتَيْنِ Sonra işaret parmağını koymasıdır. فِي خَرْقَيِّ اُذُنَيْهِ Şuraya yani şu iç taraflardan şu delik olan yeri var ya, şurası bir de şurasına elini koymasıdır. Evet. Baş parmakları da dış tarafını ne yapmasıdır? Mes etmesidir. Evet. Sonra Kabe ile beraber ayaklarını 3 defa yıkamasıdır. Kabe'ni humel azmani nati'ani çıkan. Yani iki tane çıkık olan kemiktir. Hemen. Sak nereydi? Sak burasıydı. Tam burada bak ne var? İşte aşk kemiği denilen şey var. Evet. Dur bir dakika. Yeter mi yoksa? Yeter mi okuyalım? Yeter mi? Tamam. Şurada duralım o zaman. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ